أما بعد، فإن عنوان محاضرتنا اليوم في هذه الأنسية عباد الله يدور حول موضوع مهم، ألا وهو حكم تصوير ذوات الأرواح. فمن المنكرات التي انتشرت بين الناس وابتليت بها كثير من المسلمين التصوير، وقد وردت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحاح والمسانيد والسنن دالة على تحريم تصوير كل ذي روح آدميا كان أو غيره، وحتى الستور التي فيها الصور، والأمر بطمس الصور، ولعن المصورين، وبيان أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة. أرقام يسدن الله تبارك وتعالى شيردن كوكان كتوم هانا رويدة كغونغا كلا رواد موانا كان كهارا جوانغال كنغال ميري شيردن يلادن صلى الله عليه وآله وسلم كوكان كو سبحانه وتعالى هولي بسوبي بي نلي بي بي بمسك رحمة للعالمين hidan toro ya Allah subhanahu wa ta'ala wadu en be yurmende be ko bimana sabu yurmende de be nelira ben de hubi tan en fome den toran nan kambe ne laron sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kambe sahaba be mabbe e kalon arto bawo mabbe hin eto nyanti ngol law mabbe ngol hanyan de dalgal dari wi dan yaw tere men den yaw do kikire ko yaw tere himmunde woni ko honnu woni ñaawoore fotugol kala ko mari wonki ta nder islam. Wiiɗen noon hina jeeya e palje ma ɗum e piiji añaaɗi ɗi tawta ɗin sakkitike hakkunde yimɓe ɓen jarri ɓorama ɗin noon piiji ko ɓurɗuɗude e julɓe ɓen fotugol. Tabiti noon jolii ka hadis de nelaaron sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko an anndi kaka selluɗe woni imamu lboukhari e muslim maɗum kaka masanid deftere tawata ko sanaduɗe waɗira, maɗum sunan ɗe tawata ko ka sunan deftere tawata wana masanidu waɗira, kono sunanu tirmidiyu abu dawuda e ko nandi e majje. Ɗeɗo hadisje fof ari hino tindina wondema harnugol fotugol kala ko mari wonki. Ɗum noon hino fota ter ko fota kon ko bani adama woni, maɗum ko wana bani adama woni, sharti on koye taw ko fota kon hino mari wonki ko Allah subhanahu wa ta'ala tagi ɗum ɗon waɗani ɗum wonki. Hadis jeɗen kadi ari hino yamira tagore men maɗum julɓe ɓen yoɓe taƴuɓe tetta ɓe liɓa kala foto wenganoɗo. Ko wano noon kadi ɓe yamirama montugol fitta haalaɓa kala foto ka woni. Ko wano noon kadi hadis jeɗen ari hino feññina huɗede kala mo tawata ko fotowo. Hadis jeɗen kadi ari hino sellina maɗum hino feññina wondema fota e ɓe ɓen hiɓe jeeya e ɓurɓe sattude lette ɗen ñande dargal yo Allahu subhanahu wa ta'ala dandu en. Ari ka sellude ɗiɗi imamu lboukhari e muslim hadis ɗettaɗo abi zara'a wala wi dahaltu ma abi hurairata radiallahu anhu daran bilmadinati fara'a alaha musawwiran yusawwir قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول قال الله عز وجل ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة أو ليخلقوا ذرة. أريك سلو دليل إمام البخاري مسلم حديث كتاب أبي زرعة رضي الله عنه ويه ويادي أبي هريرة رضي الله عنه هاني اندقو بناتي اقل لجيال اندر مدينة أبي هريرة يي e nder hoɗo ngon fotowo hino jooɗi no fota wan noon anndi ko deesingol ma ko pirintingol himo waɗa ɗum. Abi hurayra tawi min mi nani de nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam hino maaka. Joomi men tabaraka wa ta'ala wii e hadisul qudusi wondema ala fotuɗo toñude ka dow leydi ɗo haa hewti, on yahuɗo hino tagawa ko Allah subhanahu wa ta'ala tagi kon maano o tagiri noon. Wo tabaraka wa ta'ala waɗi ɓe tahaddi teerani ɓe wii si tawi ko goonga maɓɓe hiɓe waawi tagude yoɓe tagu ko fotatawa abbere zarra, maɗum yoɓe tagu abbere waawetende kala waawetende nafitoreede tawi ɓe waawa ɗum ɗon. Oɗo ko hadis arano holla e ɗo en wondema fotugol ngol hino harni. madum lesugol kala ko tawata ko nandillo nandolla sino harmi e ngariya yu gonder ga ko ngudi karamo ko ben firtugol de ko yewitede do hadith de insha Allah o wi ari kari hajoni ka Imam Bukhari e Muslim sino detta Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu wanda manilaba sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jamaki inna ashadda an-nas adaban inda Allah yawm al-qiyamati al-musawwirun jamaki ne je burde sattu de lette den ka joni men tabaaraka wa ta'ala nyande dargal bembe tawata ko fotaybe dero hadith fa ngare yugol ko karbo ko be firtide ko non be ni wa hadith ki arde den hino harmina foto ma dum fotagol burde dudude majje den kaka sahih bukhari muslim ali fayda ko sera si tawi ari no kugo ko na ton kono non kadi be ni ari si sahihaini ha joni min hadith ibn umar رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم عبد الله بن مروي جلال صلى الله عليه وآله وسلم دماجي لم تتعطه نمؤن دقيق وفتوجي فيأنا يتنين درنغل فلتك فيأنا اندر لتلين awa wurne non hande ko latino don kon hidon taga ko wari non on fami no don wawi tagude dero hadije foko sappanto en holla en ko wondema foto hino harmi kono kadi ari hajoni fi sahihaini min hadith al qasim ibn muhammad an aisha radhiyallahu anha zawj an nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam annaha akhbarathu أنها اشترت امرأة فيها تصاوير فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام على الباب فلم يدخل فعرفت في وجهه الكراهية فقالت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله ماذا أذنبت فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما بال هذه المرأة فقالت اشتريتها لك لتقعد عليها وتتوسدها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم وقال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة أريك سند دليل هاجوني أورو حديث دتادو قاسم ابن محمد قندن هنا جدت يمنا من آئسة رضي الله عنها صنع نلادن صلى الله عليه وآله وسلم وانما يمنا آئسة يتك أوضاء يتير محمد مع مقاسم ابن محمد وانما يمنا آئسة بماكي من نمائي سودو دا ريدوه ويئن سبوضو النمرقى وانو إمام ابن الأثير نويرنون كنهاية مكو فإذا كويرن اللهم كويرن الكي وانو فنفر ما لجن دا yumma men aisha detti kum haɓɓi ɗon tawi hino noon e makkum fotoji ko ɗum si oɗo hadis o ruttay kala wiwɗo se bimana fotirgol ko tawata konko hotto dolli tawta bimana e suwar ko ari noon woɓɓe hino wiya fotugol muuyagol ngol e ɗeɗe hadisije fow ko desinirgol junngo ma ɗum lesugol ko ari noon o photographe fewniɗo ɗo hare o alano e zamanu nelaɗo kono oɗo hadis no rutta ɗum few ko ari noon oɗo hadis ino holla en ko fota ɗo kon ko nela ɗon maaki yo itte kon ko e lincum wonno en wawata wiide ko sana muru won ɗon hara ko leggal haɓɓa e mayru wendako ko desina won ton haray ɗum ɗo ene jeeya ko ɓurata laaɓude hollude en ɗum ɗon ko konnguni ɗum si tawata fayda ala kadi ñiidi o wi nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam nde ɓe yikun ɗo rido hum hikum wengi fotono e makkum ɓe dari ka damal ɓe naatali ɓayri ɗon ɓe dari ka ɓe naatali yimma men aisha radiallahu anha ɓe maaki mi yi'i ka yeeso nelaaɗo añugol huunde nden kono mi ronki anndude ɓimana hara mi yi e maɓɓe woodi ko ɓe añi kono mi ronki anndude honnum ɓe añi o wi nelaaɗo ko honnum mi bonni yomi tuubu mi rutto ka joomi am mi bonni ko honnum mi bonni nelaaɗo nelaaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maaki kohon uwoni sabuha nak pulaku ridohum ko hak pulaku kasuru do yuma mena sajabi de maki nelaro ko onon de yimmi soda ni ku si yo on jodo e hore makku le ite jodo do ono hadis kadi zahir makon sino rutta inne ga ben foto si tawi jasina ma harayno dagi won gol eder suudu sabuhu ne si ita ma jodo ma mudun haray teddina ka hande kadi kenaraadon jabaale yuma sabe maaki komi soodirikum ko fii yokum weɓɓite jooɗoɗon e hoore makkum ma ɗum awnoɗon ku si tawno ɗum ɗo ɓayri jaasinaama no selluno mareede nder suudu nelaaɗo ma kayno awa ɓayri ko ɗum ɗon awa ellaala hono wonaa ɗum ɓe maaki ko ɓe maaki a aicha ɓe fotayɓe ɗi ɗiɗo piiji ɓe wonɓe fotude ɗiɗo piiji ɗeɗo kulle ɓeɗo yimɓe ko mari pittali ko ɓe leftete ñande darngal ɓe wiyane kamɓe wonnoɓe fotude ɓen wurnite ɗum ko laatino ɗon siɗon saga fende won ɗon aduna nelaɗon kadi sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maaki suudu ndu tawata mum foto hino e muɗum naatata e nder mayru malaika kala mo koɓɓe ɓe wi noon malaikaɓe faanaɓe ɗo ɓen ko malaikaɓe yurmede ɓen wona malaikaɓe ɓe on kiɗi wondi windoɓe ɓen ɓenno ɓe serata e makko kala ko waɗɗaɓe winnayi hara wiɗen oɗo hadis wono cheikh mouhammad nasiruddin l albani rahimahullah o wiri noon ka deftere makko adabu zifaf o wi wallahi no hawnimo ha falagol ɗeɗo hadis je fof e sellude waɗaɗe ta'wil wiyata ko ni no sellira haray no hawni ha ɓurti ko wari noon ko ɗum so wii ka deftere makko al ikhtiyaratu l fiqhiya lil imami l albani ka muqaddima makko o wii yo jama on faamu masdar talaqqi addin ko ɗiɗi perte ka diina kan ɗettete ɗon hara ko ɗon tun ɗettata joni noon sa ɗetti ɗon ka yata toon seɗa ha laaɓa ɗum no waali nokkeelu goo kono ka yeyete toon ɗette ko nokkeel ɗiɗi tun kaka qur'an e ka sunnanelaɗon selluɗo on o inni kala ko tawata wona ɗum ɗo si a darti ko ɓuri ɗuuɗude kon e piijiɗi haray ko pehe ɗe karamo ko ɓe yii e konguɗi ɗi ɓe yii ɓe labini te si a darti ko ɓuri ɗuuɗude majji haray hino lundi nafsuji ɗur kamɓe ɓe yi aali ko waɗi noon o inni wo hino waɗɗi kala sifitorɗo wongol alfaqih an yakuna muhaddisan o wi kono noon waɗɗaaki kala sifirɗo sifitoriiɗo wongol muhaddis waɗɗaaki mo an yakuna faqihan ko inni ko fii hon ɗum kala wiiɗo ko faqih no lanndimo nde wona janngoo hadis sinaa ɗum dewɓi mana masalaji fiɗa makko ɗin fof o mahayɗe e hoore ko alda e ɓiyal hara ko qiyas ahyanan ma alfarid ma ɗum o noddi to ijma hara ijma ala e muɗum eko nanndi ɗi eko nanndi ɗi mo addi toon taalilaati ji ɗuuɗuɗi onni amma no neɗɗo so janngi ha o sifitoriimo haddis o wii oɗo waɗɗaaki mo nde wonata faqih ko waɗi noon almuhaddis ko faqihun bi haali tabi'iya o wii kala jannguɗo ha heɓi daraja muhaddis haray alhaali makkon ko holli ko faqih sabu o wawata moɓude makuji nelaɗo ɗin fof oron ka faamude mum fus ɗum wawa wonde kono noon neɗɗo no wona ɗo faqih molanaɗo hara ko nelaɗo maki kon annda ɗuuɗa ko andi par ce que kanko kowni mahude kawayidaji makko ɗin koye kawayide usul eko nandi e muɗum amma muhaddis ɗo yo woni muhaddis o timma haray o woni kisan kadi faqih ko noon si tawi ndeɓe innimo wondema mouhammad nasiruddin l albani ko muhaddis laysa faqihan wallahi karamo koɓɓen haawinongol kolngol moƴƴa ɓenni kayfa yakunu muhaddisan wala yakunu faqihan darten defte makko ɗen fof si tawi wona o faqih en yiyay o inni ɗum ɗo sino hawnimo ha ɓurti nde kala mo koɓe jooɗi ndaari ɗeɗo hadisije fof wi'i si tawi oɗo photo wonaɗo photode hannde par photographe o tawta wo annda honto ɓe tippengol ɗo konngol so yeyi ko adabu zifaf makko imo yewti ɗum ton ko ɗuɗen ara yiyugol almaraji li hada almawdou kala fala to yirtade dara burta dum labande ko yewtuden do kon en jante to dum insha Allah. Ala kulli hal photo bayri tum ko ari kon fonko umum ari ko photo wi'a kala ko konta tabiti ko photo haray dum hinona te der mudu kala wi do wana dum haray fala hidi dalil har wana fere si umum ari hum piti aro wo itti tab enni la yukhassatu al umum illa bi nafsi qaida usul ko dum jogi si tali umum ari tabin tinni ala ko itti tata don ma hertina sinadi al gongal fere itti tata dum jonno ne la don be maki be fotari be ko hombo numa o do tawta be ne la do maki on tan galbi al woni sabu ko abdu be de do dame ben udditani yimbe ben naadi yimbe ben hande garri borede fotagol e fotugol ko ben don udditani jama on gal do damal garri borede fotugol e fotagol te hay wiibe ben dum don te jaba foto on fo te jaba yo foto wenge Cheikh Albani o wino hawni mo ha te inna foto foto gongol si tay ko photograph harma kono ettugol foto maraka fuu no harmi kono mo windiri to jidi ni foto gongol harma kono ettugol foto maraka der fuu mo ja dun non wa mo bonirde mira hun goto si tay foto gongol moddi tum bayri ko haray ko potanta kon damari hadaf e mum ma hadaf on timminama ittugo muudi foti wo haray no wodi ko faala ko faala ko marugol a wiyatamo noon daga foto gongol no dagi yeytu muɗɗingo photo inna ko yo seeku photo hara honto nafoore fotagol makongol haray honto gaaya ko ɗaɓɓi komye foto gongol woni haray ala e nder muɗum kono saari tarka sellunde imam muslim hina ɗetta ali ibnu abi talibin radiallahu anhu wi'i o weni oɗo wiyeteɗo abi hayyaj al asadiyi o innanimo ene abi hayyaj ala aba'atuka ala ma ba'tani alayhi rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alla tada'a tamasilan illa tamastahu wala qabran musharrafan illa sawaitahu wala suratan illa tamastaha ene ɗo woodi koye cita ɗo si tawi en dartiɗiɗo umumuji en ittitiɗo goɗɗum en ittita gotum fo e ɗiɗo sabu hino hadis on ali ibnu abi talibin o wi nelaɗo on nelimo ko ɗum si o faala nelde abi hayyaj o wi ene a accatami nele gollal ngal nelaɗo nelunolam feene mi wuuri ko honɗum ɓe nelnolam miɗo faalama nelde ko watami accu mi mana kala ko wiyete ko nandol laaru ko famirten ɗum enen ko estatiru kala kandu woni watami accumi sina haram helitimayi o wi kadi nelaɗon yamirilam watami accu kaburu hay e nokku ɓantandu ko an andi numaha ma ndu ɓanta ndu mahaka si wona yomi fusu ndu ha ndu feppa hay nokku ittitaka si tawi a ittitay photo on yeeso a ittitay kadi kaburuji ɗinga a wiye goɗɗi a wiyeya goɗɗi koye monte goɗɗi ɓante saabu a wi photo on ɗiɗo yo fote ɗiɗo wata fote ko hombo ittita ka photo ko inni wondema wona kaburu hay e wootu si wona a feppinaynu si ndu ɓanta wona kadi photo hay e nokku si wona a montaymo ha o laaɓa hande oɗon ka tamasil tamsu mum ko helugol itta tamsu suura ko fontu soppugol waɗa lintum fitta ha laaɗo batte mum iwa ko ɗum bi dalil nelaɗon nde ɓe naati makka tabiti wooduno ɓeɓe yamiri yo ƴettu linsere ɓuɓɓina fitta photoji desinaɗɗi ka suudu kaaba ɗum ɗon ko akbar dalil hollay ɗum en nelaɗon wona ko lesa woni wolde ɗo fimum ko photo tigiri koye itto joni noon ɓayri en jaɓata ittudene ɗo wigol nduɗo sana muru e hele nduɗo wata hele en jaɓata kadi innugol nduɗo kaburu yo ɓante nduɗo wata ɓante en jaɓata kadi innugol awa kisan oɗo photo yo fote oɗo wata fote si wona hara ko photo mo barura on addi tabintinni en gare e yugol ɗin e nder muɗum inchallah o wi qala cheikh abdul asis ibnu abdullahi ibnu baz rahimahullah simo mari deftere nde winndi hertinde innide aljawabu lmufid fi hukmi tafsir ko inni ko jabawol timmugol fi ñawore photo himo naadi e muɗum ñaawore photo e ñaawore télévision kala ko tawta hino mari mbaadi himo yaa ñaawe ndeer muɗum haalaaɓe koye kala jogeɗo deftere men si ndaari yii ɗum ndeer toon cheikh ibnu bas sippudemo e ɗiɗo hadise ji o lanndama lanndal ko tawta ɓoyino jarribora hannde ɗum hinoare nde deftere wiyetende mawsu'atul ahkam wa fatawa shar'iya deftere njande moolanande ɓe innimo seyh ko honnum woni ñaawoore ɗi conférence islamuji wonɗi waɗde ta aalam ko honnum woni ñaawoore filmugol ɗi par écran ɗetta ɗin ɗon filmuji saakita e aalamu on no gasa nafoore nden ɓurta e yaajude ɗo wonaa fotugol ko filmugol ngol sigii ko jama woni waɗde ko pasque jooni ko fottataa janngoowo sunna ɓuri sanɗude kon ko woni a tawataa hiɓe jogii photo hiɓe tabtirde caméra kono mo jogaaki portable um filmay kum no filma ɗum no fande jooni e janngooɓe sunna ɓe ndeeɗo ko nawnaare huuɗitunde jannga e janngataa amma foto gol ngol ɗum ɗon woɓɓe hino raɓɓi ɗin ni woɓɓe hino waɗde fii yii hino dagii o lannda ndee ɗo ñaawoore o inni kanko deyi nde tawnoo o yiyii maakuuji nelaaɗo ɗin e harmingol photo te ɓurɗi ɗuuɗude majji ɗin kaka selluɗe ɗiɗi ari te o yi'aali hadis ittituɗo ɗiiɗo laaɓuɗo selluɗo sappingol par ce que hadise no ara hara ko sahih kono hara wonaa o sarihu dilala hara himo selli key kono hara ko wonɗaa wolde kon wonaa ɗum won tindinde ko laaɓi hara waataa wiide ko ɗum ɗo tigiri o tindini ko wona noon kadi hadis no ara o wona sahihu dilala kono haranaa o sahih jooninoon yo hadise heɓo sahihun sarihu dilala ittitugol poto yo ittite oɗo waɗee haranaa oɗo waɗtee ɗum ɗo ngoyni kanko yi'aali jooni noon cippudemo e ɗum ɗon hay si tawii no woodi e yoga e siɓɓe makko e karamokooɓe wiiɓe kañum ɗum ɗo ka faamu maɓɓe ella alaa kanko suustaa ɗum nde tawnoo maakuuji nelaaɗo ɗin no waalii no laaɓi woodii noon e karamokooɓe wiiɓe e ko yii kon nii on ella alaa kono noon kanko suusataa falaade ɗii ɗoo maakuuji nelaaɗo wiyalaa basa bihii e hoore ɗii ɗoo kanko suustaa ɗum ko jeɗɗi so yiyen ne deftere wiyetee mawsu'atul ahkam wa fatawa shar'iya imo jaabi ngal lanndal ndeer toon e ɗo kadi o wi'i ɗeeɗoo hadise je fof eko ari e maana majje kon fow o wii ɗum ɗo ko dilalatun dahiratun ala tahrimi taswir cheikh ibnu bas wii ɗeeɗoo hino laaɓi poy ko ɗe tindini kon wondema fotu gonngol hino harmi li kulli di ruhin kala ko tawata hino mari wonkii wa anna dhalika min kaba'iri dunub fotu gonngol hino jeya e bakkatuuji mawnuɗi ɗin ɓurɗi mawnude ɗin kadi kowaɗi noon so yehii e defte yewteeɗe alkaba'ir ɗen en tawa hiɓe ɗetti damal photo ngal warti e ndeer muɗum so yehe deftere nde ɓuraɗa nde tawata buy e men hino jogii alkaba'ir lil imami zahabii en tawa himo waɗi ndeer toon photo kono noon kadi oɗo photo himo mari kadi alaaqa ka aqida sabu oɗo photo ɗen anndi ko o woni awwal wasilatin ila shirk oɗo woni laawol attangol reweede haa jooni men kafida e goɗɗo goo ma goɗɗum goo ka dow leydi ɗo ko photo wonno sabu muɗum ɓenni noon tabaraka wa taala so o harminii huunde o harminay kala laawol yettinelngol e nden ɗon huunde wano qaida on ari no wii inna allaha ida harrama shey an harrama samanahu si o harminii ñaamugol huunde o harminay yeeyi gonno ñaama coggu ngu jooni noon ɓayri hiɗen seedi wallahi hara poto hino daginoo ka islam hannde qawa'idul usul harminayno foto hannde o saman mo wuuruɗey hara no daginoo hara no marno ɗi e daginɗe fotagol siɗa faalaa foto no dagii hannde ka fewndii ɗo ɓayri qawa'idul usul no waali ko ɓe jofti ko kala ko fewndii ɓe ɗetta ɓe peesondira kala ko tawata ɗum ɗo hari alaano ƴiyal kono ɗum ɗo no mari ƴiyal ɓannindira ɓe harminayno hannde foto na noon fii asli on ko harmugol asli on ko harmugol ko waɗi noon darten hannde ceernaaɓe wonaaɓe reweede ɓen e nder leyɗele ɗen ka sirku ɓuri mawnude kon fof ko fotoni sabu muɗum. ɗum hiɗen seedi ɗum ala ɓurɗo en anndude ɗum enen wonɓe sénégal hamo ɓuri en anndude ɗum hara ɗum hino daginoo haysi koye nder ɗiɗo leydi tum kara mo koɓe onnoɓe ɗo ɓen no marno droit wigol foto no harnu ta saggal li dariatu sirku si fermugol damal sirku ngal tayehe fay hiɗe renti ɗum ɗon no laaɓi fof hino poteede hino barkinireede hino reweede hino waɗaneede fof tawi ko on tooni asli on kaka tasir joni noon ɓenni kullu ma adda ila haramin fa huwa haram kala ko ƴettuma naɓuma haa yottoyɗa ka harmi kon ɗum ɗon hino harmi joni darte ɗeɗo hadis de hino laaɓi foy ko sappini holli wondema kala ko mari wonki hino harmi fotugol wa anna dhalika min kaba'iri dunub almutawa'adati alayha binnar hino jeeya kadi e bakkatuji mawɗi ɗi tawata ɗin hino kamɓa e dow muɗum wonan ɓe waɗaɓe ɗum ɓen naadede yiite so allahu subahanahu wa taala dandi en ɗum o wi ɗum ɗo noon wa hiya li anwa'i tasir o wi oɗo harmugol ko noone foto on fo sawa'un no fota ter kana lissura villun am la no fota ter foto on hino mari ɗowdi ma ala ɗowdi par ce que ko ɗo kara mo koɓɓe woni arde woɓɓe inna ɗo ko si tawi himo mari mana kala ko tawata ko ɗowdi ala ɗowdi wano lesugol ma ko nandi e muɗum ɗum noon haray allah ala mais kala ko tawata ɗowdi mum ndin koyo ɗette joguite wona kañum tigir wona waɗede haray ɗum ɗon allah ala e muɗum koto ɗum ɗo wiɗen haha l qawl yahtaju ila dalil ngol ɗo konngol hino landi dalil laɓɓinowo ɗum ɗo harana wiwgol tum ɗalla ala e muɗum par ce que hannde wallahi kalima la ba'sa bihi lordi jama mbuya ka dina min islam par ce que faame moƴƴa kara mo koɓe usulɓe wi'i qalla min mas'alatin min masa'ili lfiqhi illa wa fihi khilaf mas'alaji fiqa haɗin naka aqida de wiɗe mas'alaji fiqa haɗin hino fanɗi mo naatata jinda e muɗum ronka tawde lurral joni noon ene kala ka lurra neɗɗo hino liibina kao faala oo tawtu ko ɗum noon muskila o ko ɗum si imam ahmad ibnu hambal o wi'i wona kala lundiɗo e mas'ala konngol mungol woni kontetengol ko lundiɗo haa tawa ko o lunnori kon taw himo mari dalil ka o yaari si tawi ala dalil ka o yaari e konngol ngol o gettataake haray cheikh on o wi'i ɗum ɗo no fota ter si tawi ko vill ma ɗum wona vill o wi'i no fota ter kadi fotugolngol ko e maadi waɗa ma ɗum ko e lincum waɗa ma ɗum ko e dolotke waɗa ma ɗum ko e nokku tum ma ɗum hara koye fote tum harana ko lesa kala ka waɗa ɗum ɗo haray koton ko ñaawore wootere jogi ko waɗi noon en fof hiɗen jaɓi kadi en jaɓata fowdugol dolotke waɗɗo foto ɓorno ɗen en ɓorno to fiwiye moƴƴa konɗo wirten ɓornagol cencol waɗugol foto ngol moƴƴa kono noon fotugol ngol no moƴƴi ko ɗum addi anngal ɓornagol cencol waɗugol foto ngol moƴƴa ko ɓayde foto on no moƴƴi ko ɓayde moƴƴa ko ɗum sayeege nde deftiretene fatawa almuntaka fi cheikh fawzan kamo jallata arano makko himo yewti fi damal foto ko timmi saabu so tawi en ndaari wona o foto konɗen yewde ɗo kon on kedi yerɓe yiɗi ɓen ɓe tawata ɓen kañum hino jaɓi photographe ko wona filmirede ɗo kon ma ɗum ko wona fotirede ɗo kon ma ɗum caméra jonade filmirede ɗin ɗum ɗon naata e ɗiɗo kambaji hadis ay hadis koni sappade ɗo kon wona ɗum ɓe wi ko waɗi noon hari e zamanu nelaɗo hari ɗum ɗo ala sakko kamba on huuɗita ngol ɗo konngol no wawi ngol dirnude piiji ɗuɗuɗi ko piiji jelu jogiɗen ɗo ɗi jaɓuɗen hino harmi hari zamanu nelaɗo ɗi annda ka sakko ɗi harmina islam harmini ɗi jaɓuɗen hari cigarette no wodduno zamanu nelaɗo e kiɗen jaɓi cigarette no harmi ka anndu dagi hino harmi fi honnu ko ɓayri hari ala zamanu nelaɗo ko nelaɗon kaɓe maaki ɗon ko har ko sobi kon fowno harmi wona ɗon sigara ko harmina. Joni min wii nelaɗo ari hino daginanay ko laaɓi kon hino harminay dow meɗen alkabair wona ɗo sigara ko harmina. Ga ɗum ko ɓayr no wodino zamanu nelaɗo ƴiwgol ɓayri tunɗum ɗo alano zamanu nelaɗo harmingol ngol huuɗi tata ɗum ko faljere non tiiɗi donngal no ɗoɗi tata so wawi ɗum usul no moɗi ɗi harmi ɗi harmi ɗi hara ɗi ala ƴiyal argal wii ko kumɗo tigil wiyano harmi hara ko moɓugol illa ko kon jogii kon e illa ko harminira ɗum ɗo ko moɗidire wiye fof ko gootum no harmi ɗum no wooɗi. Joni noon kalima wiigol tafsir ƴiyal no ari sappi laaɓungal wii photo ko aro wiyam oɗo photo tawta addata dalil sina ɗum photo fownonaaɗi sina ɗum mo islamu arata inna on oɗo ɓayri ɓenni almashakkatu tajlibu taysir ma ɗum al adar tubihu lmahdurat walakin yuqaddaru bi qadariha photo yerko karma koɓɓen dagini kon ko ɗiɗo. Amma so tawi a fotti joni no woodi ɗo donngal wiyoɓe ko janngoɓe sunna hino wurti e fota gon alandoɓe ɗum ɓe nekere hino harmi ɗi konngol tew hunndu ko tew hino harmi ha harmi wona fiiɓe waɗi dagorta diina kam wona kam ɓe ɗaɓɓirte anndugol no sellima sella ko nelaɗo maaki joni min wii gasi. Amma so tawno ko faamu par ce que joni nen o wii wala wittaba alhaqu ahwa'ahum la fasadat issamawatu wal ardu waman fihinna. Si tawno ko diina kan jokkayno ko welata yimɓe ɓen kon hanno leydi ndi wino ɗo hanno leydi ndi wino ɗo te kadi ari e aya goo ka tabaraka wa taala wi e suratul an'am wa in tuti aktara man fil ardi yudilluka an sabilillah ko waɗi noon in yattabiuna illa dhanna wa in hum illa yakhrusun ko wii ko ɓuri ɗuɗude ka dow leydi ɗo si a jokkiiɓe tumɓe majjinte laawol jooni maa ngol ko waɗi noon ko ɓe jogii komi fikki pellet ɓe alaa mo jogaaki pellet waɗu mo ɓaawa fof haray ɗum ɗo hino jeyaa ko tawata maakuuji nelaaɗo ɗin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hino feññinana en wondema wiigol ngol si tawii photo on wonaaɗo fewniɗo ɗo min ɓe mi yii ɓen ko oɗo honno cheikh mouhammadou moutawalli saaraawi on hino jeyaa e hooreɓe nde ɗo toɓɓere wiiɓe si tawii photo on ko photographe ɗum ɗo wonaa tasweer ko habtu julli wiyetee ko tonngugol ɗowdini wonaa fotugol par ce que wo gollal banii adama alaa e muɗum kono so cheikh albani nanngi ɓee ay tawaama ɗon wallahi tawa ɗum no laawi koye wo gollal banii adama alaa e fotugol ngol simo jeyaa e hooreɓe ɗum ɗon hikkitee makko oɗo docteur yusuf ardawi ka deftere makko alhalal walharam so yehi e ndee deftere nde cheikh oɗo abi abdirahman muqbil windi raddun alal qardawi wallahi yeyno ruttude mo noon en tawa no laaɓi fof kanaa wiigol tum kalima la basa bihi ɗum ɗo lo riyen e diina kan ɗum ɗo ittii sunnaaji buy e juuɗe men ko ɗum so cheikh oɗo honno abou mouhammad ibnu hasmin alzahiri o wii kala neɗɗo faalaaɗo hewteede ka jooni mum hara no hisi yo jogi ko piiji ɗiɗi taɓɓitu diina kan haa yiya par ce que a tagiraaka fiya majja kaa diina kala ko a faamaalee kaa diina ganndal maa yottaaki suɓu mo hooliɗaa diina mum e ganndal mum lanndoɗaa o wii islamu kadi no jonnumaa durwa kala mo lanndiɗaa ka diina o jaabi maa lanndoɗaa mo enee a haakada qaala allahu wa qaala rasuluhu kaa ɗum ɗo ko an wii no nii kadi no moƴƴiri o wii jantoɗaa moƴƴa si o wi'iima ko nii jooni men wiiri nelaaɗon yottiniri jaɓu yahaa si o wi'iima ɗum ɗo ko faamu on monndu haa waawa linsere watta e juuɗe makko o yaha ko attii o arde ɗo diina kan hari tunnii ɗum ɗo noon ko ɗum woni ko tampini en par ce que en yi'ii tabitii asar nelaaɗon yamirii yamiroore sawaabaaɓe lanndi nelaaɗo ndeeɗo yamiroore ko jooni men yamiri ndee ko wahawi tippi wii en waɗu kaa ndee ɗo ko feere nde yii ɗon tan ɗin ɗon nafay en si nelaaɗo lanndaama ngal lanndal ko goɗɗo goo ronketee lanndaade ko wiiɗaa ɗo kon ko nii jooni men wiiri an woni hombo haa lanndataake dalil haray ɗum ɗon hino waali kanko cheikh ardawi cheikh mouhammadou moutawalli saaraawi e oɗo kala ma kojoɓeteeɗo taah abdoullahi al afifi e Cheikh Muhammad Salih ibn Uthaymeen rahmahullah min ko beedo nayo mi yidi dino dakori wonna ma ibo photographe ji dina ta ko na do ma ko sunno sa yaw ka defter makko kanko Cheikh Muhammad Salih ibn Uthaymeen le defter wetende al qawl fi shar kitab al tawhid maru ka defter makko sharh al kitab al kabair al imam al zahabi maru defter makko uru de kawnaabe bangi photo wo o yewtay dum ha o tiidina ko faami ko ngato berne kono non Cheikh Oro Ibn Qayyim al-Jawziyya rahmahullah o wiyanno o do windudo de deftere tende Madarijus Salikin oro manazilu sa'irin kalmo ko jo molana do winduno ne andirado tasawuf kono marto gandal o do tar Cheikh Ibn Qayyim al-Jawziyya bayri hendi ka deftere nden jangine ha gayni falama de sharhude o yini de Madarijus Salikin بين منازل إياك نعبد إياك نستعين وشره نتنها وهوتي كونغل وفي والله أو شيخ جوين دو دي دفتر هيدن إرهتي أو كو كرمو كو جمين والله هيدن إرهتي أو نو أندي دينا هاي شيخ مجوغي فالجر والله هيدن إرهتي كان هيدن يرمو ولكن الحق أحب إلينا من الشيخ وفي والله هيدن جبني مو هيدن يرمو يلعين hiden yidimo hiden teddilimo wallahi mo jangi kadi kono non ko gonga wali do purani emmo sibe walodi to o faldi wata en hebu karamo ko do hay e goto kado lala gan leedi do mota ta wanane la do wanabe be sappina ni embe nayo wolo wo kongol harangal ala ti al wi en dum ko nafsu ko dalil e hore tagore be kungala on ci sikidi na kongol mun gol wadde dal nela don be maati ma jom mi wi o wi do kar mo ko jom o tinni te modda kono non ko gonga on wali do on woni qurani en sey ka ha jone der jorde yeten al ikhtiyar al ikhtiyaratu fiqhiyya sali ba de sheikh albani wadu don de on bayri be landi ke mo fi kar mo ko makko sheikh albani o inni wallahi nimmi do irri kanimo e ko mi yi kon e asiri wuraɗo on andugol hadis e yiɗugol yentingol nelaɗo e jaɓugol hadis telluɗo e ligganagol kaadina wallahi tihimo mari immo ko arano e ɗeɗo asu oɗo asu kono noon komi yiɗimo ko fof miɗo felliti o renaka faldugol ko faljowo kala kam yi o faldimi torantomo yaafuyeni acce ɗo kono noon ɗum ɗal neɗɗo kono enen no jeeya ko tampini en ko sheikhu hay sheikhu kaarijo ko ɗum ɗo yaari i a ko ɗo mi yaari haga kafa hari landoɗa taw hino jeeya ko tampini en e no fanti emen landotoɗo masala dina ko honmin joomi men wi e mum manelaɗo wi ɗum en woni ɗum mi raran ko wonɗen landade ko honnum karmo koɓe wi e nde toɓɓene ko attude karmo koɓe arde ko gonno wolude Allahu jalla wa ala wa rasuluhu hadi landoɗa ko ɓe wowli taw jaabotoɓen kadi majjuɗo wo ko wigol almasalatu fihi khilaf qala alulamau kada wa kada amma ƴa ayyatamo emo doga hoota taw ka qur'an ma doga hoota ka sunna ha gayna wi'a hadis on ko ɗum ɗo o wi simo selli karmo koɓɓen no lurri e makko firugolmo firugolmo ngol woɓɓe no wini woɓɓe no wini min ko ɓeɗo mi tawti ka famugol hadis on par ce ɓen hinaka farqun kabir بين الاستعانة بفهم العالم على فهم النصوص وبين تقليد أقواله في الأمور. إلى شر. تتقول كونغول كرمو كوجو أن والي ترى في فامو قول إي أنغل كن موالي فارغ. تتقول كونغول مكو قول أرجنا يسو نفسو جيرين كن موالي فارغ. هذا إن يغيرا تتقول كونغول مكبدين والي ترى فامو قول إيه kono est ce hino waɗɗiye ndettugol konngudi maɓɓe ɗin ardina e dow ɗiyene ɗiye islam ɓen ko ɗum wat si tawi ɗiɗo makuuji fof walike telluɗi teñ goɗɗo ari dari ke wiima sikoni la basa bihi fal yaati bi dalil ya yaadu dalil par ce que dalil koɓe jogui kon fof wonɓe cittide ɗum ɗo ɓen fof ko hadis numraba on rakmu on illa rakman fi tawbin hadis no ari wonde manelaɗon ɓe maati photo ji ɗin fof no harmi si wona tampande tampande e lintum kono jente wona photo ɓe wi ko ɗum si imam ibne hajar al asqalani o wi ka fatul bari wondema ɗo dalil selluɗo ala e oɗo hadis hollayɗo foto no dagi watteɗo e cancol. Par ce que fi hadal hadis ihtimalat, karmo ko ɗo fulɓe wii ida tatarraq al ihtimalu ila dalili saqata al istidlalu bihi. Hadis fiyalti walike tawi hiɗen wawiide ndaara ngal no gasa ko ɗum ɗongal wii, no gasa ko ɗum ngal wii, haray ƴettugol ngal wiya ko ɗum ɗo fungal wii sellata. Si tawi istimalat naati e ƴiyal, haray sellata, ƴettugol ɗum ɗon waɗɗina yimɓe ɓen wiya ko ɓee ɗum ɗon waɗe. Jon noon wiigol numrata bi mana rakman fi sawbin, ko hombo wii en nelaaɗon ɓe maati illa suratan fi sawbin. Est ce que ko foto ɓe wii rakm ɓe wii, haray ɗum ɗon hino jeya e muɗum. Wondema kadi Cheikh Ibn Baz o wii nelaaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jooni men wii wa ma aataakum rasulu fakhuduhu wa ma nahaakum anhu fantahu. Kala ko nelaaɗon addani on jogitee ɗum, kala ko nelaaɗon haɗi on e muɗum haɗitee. Ɗum ɗo laaɓa to aya Qur'aana ni to laaɓi aya goo wii fal yahdhari alladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adabun alim. ko ɗum si tawi Cheikh Mukbir ka deftere makko raddun ala al qardawi imo addi ton konngol gootol goɗɗo lanndi fi haa jooni o foto o jaabi haa o gayno wii goɗɗo go wii ndaara noon ni ka deftere Cheikh Qardawi wondema himo wii si tawi ko ni e ni e ni e ni haray ellaala foto on o inni gasi jantolanmi yeetoma sukan inni awa o inni miɗo janngude ɗo aaya Qur'an simi falji falji to mi nan sukaɓɓe wii awa o inni wa ma aataakum qardaawi fakhuduuhu wa ma nahaakum anhu qardaawi fantahu anhu. ɓeño o wee onni ko mbo jonna ɓe ko nelaaɗo nelaaɗo yo wiya qardaawi wiɗi o wiimi pirti haɗo ɗaani par ce que jama wiya ƴiyal waalo to laaɓa poyi ɓe ɗetta kara makojo ɓe ɓanna ɗon ɓenna ko ɗum woni jooni noon konngol kara makojo on si luutondire e maako nelaaɗo on ko mbo jaɓanten. Oɗo kara ma kojo wiyeteeɗo Cheikh Salih Fawzan al Fawzan ka deftere makko imo mari deftere nde waɗi taliqat alal halali wal harami lil qardawi, mo waɗi nde taliq moƴƴa. Li on ko suura hino harmi kala ardowo ittita yo addu dalil, si wonaa ɗum ko alata tawata dalil bi mana lorra noddiiwo dagito. Islam arɗo harmini beere on o wii jonne wii wa qad fassala lakum ma harrama alaykum illa ma turirtum ilayhi. oɗo ko qaa'ida huunde si ari harmi ka lorra ari lanndiiwo lorra kan dagintinnayi konko harmi ɗon yer lorra kan. Islamu harminɗo on jiibe si tawi ɓittaama ko on islamu kadi ari dagintinni foto harmunooɗo on si tawi ɓittoraama. kono foto cardentité, foto permi, foto passeport, foto ko nanndi e ɗiɗo ko tawata maa ɗum ɗo heɓe jooni ngurnanɗaw woni yaarude noon. par ce que kayɗa usulo wii almachaqqatu tajlibu taysir, kala ka yehi haa satti o islam udditana e jama on damal. ko ɗum ɗon ari dagintinni ɗiɗo. kono noon islam araali dagintinni yo jama on foto watta ka albonji mara, sabu ɗen anndi hunaka khilafun kabir bayna al ulama ene ndaarugol foto no dagi kaano harmi taw hiɗo lurri ɗum nda ƴettugol foto fotaaɗo ndaara mo ni gite maa ɗen e makko no dagii kaa dagaaki. woɓɓe wii no harmi few ɓayri fotugol ngol no harmi, woɓɓe wii hino dagii ɓe addi konnguɗi jonnu noon hino waaɓi feere. kono islam kañum kala ka sattani julɓe ɓen wara wittana ɓe laawol ka ɓe yaltira. kono noon islam on si arii dagintinni en haaɗay kawo dagini ɗon oynnataa ɓettee ɗiiɗoo wi en hay ɗiiɗoo men hara en alaa haajee ɗin. haray oɗo Cheikh Qardawi o wii oɗo honno Cheikh Salih Fawzan o wii dagataa ko dey wonande julɗo ƴettugol ɗiiɗoo fotooji maraka ndeer suudu makko. koon no wiirten fotagol ngol no dagi margol ngol no harmi ɗum ɗo ko min mbaaɓe mustahil sinaa ɗum wiyen yaw fotoɗaa o seeka kadi yahaa laawol maa jaw naataaka suudu yoɓaamo 1000 franc on o fote wiyaa seeku ɓayri ɓe inniima wataa maru kono ɓe daginaniima fotogol ngol ala gollitirɗi ɗi ɗiino gollitir wiiɓe ɓen no dagi yahaa yoɓaa 1000 franc ɓe fote gollitiraa kadi wiiɓe ɓen watamare wiyaa feeku ɗon hara ayna alfaida tan na forne woni o wi haray wala yahtafidha wa tonki di maru dum don illa sura ad-daruriyya o mo yewtu den joni mo tawata on ma be islam on sino otti bayri ittori le jama on golli sirdum don bayri hande kardan tite ko wiida ko an won awawa ta mo hebude ta gouvernement hara poto mala makko ka permi men passport men te dum do joni woni daruriyat al asr no wuri de mudum islam ari bayri fewndori ni awa ido on on ittitanama nyande non kadi yaha hala mu ngu wi joni kardan tite hino yona bawo poto wo hara haydin kaddi harni sabu al illati yaduru ma bi al hukm yaduru ma illatihi wujudan wa adaman qaida usuli illa ko yilo data ko nyawore nyawore ko yilo data ko illa on sitawi illa ko wino kon no dagi ko dum do ittama ko accite harma kadi no wala nyawore sonnaade tuma ta inni sonnaade wata julu wo haray mo mari illa adam sidi gan dangi wi haray nyawore nen arti al hukmu yaduru ma illatihi wujudan wa adaman sitawi hande be ni be de tay kardan tike permi passport harabe landa ci foto yonay haray haydi harmi ci di hoto ta harmugo yonno fayri dum don alaka jabebe te yimbe ben no hani wuridu de mudum no hato jinni islam yi di do on golli tire yer di do hi do yafa sabu wana bi tele adana do kon no joni wana yen holle dum do fe fu do futa be wo watani holle gide burani yoje a bitti ke mi ari min ni joni bayra a bitti ke mi walliti ke ma ha do wana ya wi an do no hara hada hara tan do sinami wi no yar do tun do hina jeya e mudum haray di do fotoji silen han dartude defte karmo ko be sarfu be de ro hadisu be sabu defte den ta yehi ko de hadis be soggade do wona tarhede o la hadis rakum fi thawbin sen yehi en dari mo defte hadis den en tawai sen fuddori fathul bari imam ibn hajar sahih muslim e ko nande de be tawta be do hino wadi dame mu special imam an-nawawi riyadus salihin makko him o jaba kala ko wiya foto yo foto few te sheikh albani o wi alhamdulillah fandi mas'ala ka dina ka karmo ko be hadis be ngebe firha be luto nirta jokke ha baroye siwana jomi men no okkatol dangal e faamu on e ko ɗaɓɓa ton ulamaul hadis sabu kamɓe ko hadis woni yarde ko ɗum si imam ahmad bun hambal o yi la targabanna anil hadisi wa ahlihi wata añu dey hadis e yimɓe muɗum jokku ɓen o wi farra'yu laylun wal hadisu naharu o wi feere ko liwre ko hadis woni lam ko ɗum si imam ibne hasmin o wi sa yeehi janngugo a tawi ɗo faqih a tawi ɗo muhaddis ko juuɗe hongo maɓɓe jortoɗa jannga on yawɗa jannga ka muhaddis ko ɗum si darten e asri ɗon ɗo piiji ɓuyɗi tawata allah subahanahu wa taala waɗi ɗi wuuriti e sunnaji so jangi dacco cheikh albani ɗen e tawa allah subahanahu wa taala no waɗi mo sabu piiji ɓuy wuuriti e sunna ɗi tawata jama ɓuy no weltindi noon fuɗɗorde julde piiji ɗuɗude haray ɗum ɗo ina jeeya e muɗum cheikh mohammad nasiruddin al albani o wii adabu zifaf makko tawi himo rutta ɓe waɗuɓe alfarqe bayna taswiri chamsi wa taswiri bilyad wiyoɓen si tawi ko junngo desinirano harmi si tawi ko photographe waɗira ɗum ɗon haray ella ala tawi himo rutta ɓe o inniwo ngol ɗo kolngol hino ɓatti moƴƴa noon e kolngol maɓɓe kaɓe wii wondema fotirgol junngo ngon e fotirgol mana photographe on no serti kaɓe inni ɗon wondema wo konngol bani junngo golle bani adama ɗen ala e nder ɗum ɗo o inni wo wallahi woɗum no hawni moƴƴa o inni ene ko golle holnum ɓuri e fotugol neɗɗo on ƴettugol mo photographe on ɗi mana ƴettugol muɗɗi sooda photographe on sooda pertil on charge nder ton gerde golle ɗen ko ɓenni kon golle makko ala e nder mum woɗo wonanay woni hoore mum ko kanko noon yittata muɗɗi yaaha sooda photographe on o ɗetta pertil on o sooda o charge o daro kadi o munna wootere o uddita wootere o visa ka nder loñol kon ha oya feewana mo o ndaara ha o tawa konndu num ko ɗo ñoƴƴete wopitali o inna dirku daro ha moƴƴa si o ñoƴƴa onni ɗum ɗo fof konno wiyete ko golle kala golle ni onni subhanallah ndaariɓeno yi golle jiyaɗon ala e nder ɗum ɗo ɗum ɗo fof ko golle ko awa yo walliniɗa photographe on mbimana appareil on o innamo fotan hoorema ɓayɗo anta amadou kakoli chance foto hoorema ɗon ko foti hoore na an golli kono a soodoyi a soodi a tarfi a darita moƴƴin timmike a moƴƴinimo fotata o a batika wiitere a ombindeya a udditindeya a ñoƴƴi waɗi fal ɗommo golli ɗum ɗo ya ahi ndaari pehe wo noon ɗo golle jiya ɗon ala nder ɗo konde ko ene konto golle makko ɗen a woni wallahi cheikh albani o wi fayida golle wonde ɗo ɗen ɓe alaka desingol fere wonde ɗon kadi alaka desingol ey kadi chei ɗum wona gotum noon kono ko ɓayri tum jama on ala jaɓude ɗo worde hadise jaɗey ɗum ɗon hino jeeya ko lorrata moƴƴa de mbina kam sako kayyad bil hadise joni noon landoɗa o hadise mi faamali o ko honnum karamo ko ɓen firti o saabu ko angal jaɓugol jama o yondinorgol ko nelaɗo maaki kon naadi jama buyi e piiji lumdagol har hadise no laaɓi poy koɓe lumdi kon wano nde toɓɓere fotugol sino laaɓi pos yiiɓe ɓen no dagiiɓe ala dalil fof laaɓuɗo poy wiiɗo ɗum ɗo ko ɗum ɗo ɓen mari dalil ala cheikh albani o wi qaida usul wii si tawi islam ari harmini nafsu ari dagini islam qaida usul wiye ko ɗette ko harmini kon ardine saabu asli on ko dagagol asli on har hino dagi joni harayno wawi faamede awa dalil arɗo dagintinni on ko ɓurtugol hollugol dagagol ngol dalil arɗo harmini on ko dagil hollayɗo awa joni harmi ko wiyano kon no dagi par ce que ko ɗum addi annasik walman tour hunden jomumen daginande ha e lawol o montane ɗum hino tabitu haray ɗum ɗo wata en faamude wondema ko ɓennata kon illa rasman fi sawdin ittiti ɗiɗo konnguɗi wiiɗo hino harmi saabu se landi keɓe honto konngol laaɓugol wiye ngol ngol si tawi ko oɗo foto o tawta honto o woni ɓennete hari on maaku on zamanu oɗo foto hari ala e zamanu nelaɗo awa gasi joni ɓayri alano e zamanu maɓɓe ko honnum kontuɗen ɗum ɗo ka haala arab maka pular ƴettugol caméra on waɗa ni ñoƴƴa ko honno wiyeten ɗum ko fotugol ka arab ko honno wiyete ko taswir nelaɗo ko honnumɓe maaki ko la'ana llahu lmusawirine on mbaytuti oɗo ɗo on mbaytuti mo ɓayda wata wiide ka arab jeesungol ngol ko suwat taswir wiyete fotugol ngol ko kalima goo arabu mari harana taswir kahinowa no woodi kono so sayi fof ko taswir ɓennata yo noon nelaɗon ɓe maaki ko ɗum ɗo hino harmi argol ɗo mi yittita no landi dali laaɓuɗo cheikh albani konngol makko ngol ko nafi torten ko ruttugol mo ɗiɗo konnguɗi kanko ko jogi ko woni o jaɓali wo ko wi'u golɗe gollal bani adama ala e muɗum ko ɗum si wona foto o jaɓa ɗum ɗo few hay enen noon en jaɓa ɗum ɗo saabu en tawi ɗum ɗo ko golle molanaɗe ni to golle juuɗe kadi hino toon golle jawɗi hino toon haray ɗum ɗo hino jeeya ko tawata cheikh albani o wi ɗum ɗo min mi andana ɗum ɗo ɗi al hay e gotal wingal ɗum ɗo wona gollal ni o wi wamin jonon hino jeeya e boneji ko ko tawta suwar ari par ce que ko ɗum ɗo angal faamugol jama o ɗum ɗo yonninona ko nelaɗo maaki kon naadi jama on hande e filmugol wiiɗen hande janngoɓe sunna ɓen kowoni ala wadde yerɓe tawta ɓen suusaani hewtugol toon taw kadi ko fotirgol caméra on kono filmugol ngol mo yiɗa holo soodi portable hunno filma hara rubbama la yastafidu bihi chey haɗa nafitorta ɗum fof mo yiɗa wonu soodi tankiranwal no filma tout no filma no filma no filma wondude ɗum sa nanndi ɗemo honto dalil filmugol ngol oynnatama hino ɗo woni ko taalilatu woni e muɗum ko wigol illa o ɓayri ko ɗum ɗo illa o ɓayri ko ɗum ɗo innumo ayna dalil honto dalil o woni par ce que ko ɗum joni ndaren sino fanɗi ko janngoɓɓen karamokoɓe ɓen joɗotoɗo yewta ronke filmede kitai karamu ko ben jadi kono taliba be ron kada filmirde fulbe futa ben wosi hen di fi ha ma ko wiri yo killi ko ko unu jom anda on taabe ta kitai karamu ko be hanu be hadu de ben dakori yo filme hino la filman bal hino lertori kono ngata taliba ben filma kitau no karamu ko be wiya no wata on filman de min foto no harmi filmu gol no harmi ni dakora be wadai no wallahi jangugo ben man mas'ul ya molana to nyande dargal karmo ko be be wi neddo kala mo tawata wana jangudo ko mas'ul ya goto mari nyande dargal fi hore makko tum walande de be wi amma al alim yus'al yawm al qiyama an nafsihi wa an ghayrihi neddo jangno nyande dargal o lande te fi hore makko o lande kadi fi goddo go mo nata ko fasse ko alim joni men etti ahade jangu be ben latubayyinunahu lin-nasi wala taktumuna ma fenyina no yimbe ben hara on suudani on toro fenyingol woni karamo hin jama on heewi tew la ba sabihi jama on heewi tew sheikh tarihi jama on heewi tew karamo ko do kari do ko ha huunde tarihi jama on aduda tayide hino lando ma wi'a nela don ko huunde tarimaati ma dun allah subhanahu wa ta'ala ko huunde tarimaati te wiɗen oɗo haranu no dagino Allah subhanahu wa ta'ala wi mima ɗum har en taw no wiɗen no wiiɗen ɗum hara foto no dagino hande oɗo zamanu foto harmayno saabu forto soggi jama on nabiɓe shirk akbar ɗum ɗo hino hulɗini ha ɓurti kono wiɗen karamo koɓɓen ɓe wi istahil qabla an tataqid ɓeyni mani sakada summa stadalla dalla ɓeyni ko ya ɗaɓɓuta o dalil sifibola si a fiɓike ha a gayni a immike noon ɗaɓɓugol dalil ko majjire tum ɓeydotoɗa saabu kala ko yiɗa ko lundi ko famuɗa gon a wiyayo ko min woni sappaɓe a jaɓata ko ɗum ɗo tampini jama o ko fiɓagol ha gayna inna yewka yewtere ɗo darasi ɓe yewtay ko tiiɗinan tanmi ɗum ɗo si ɗum yewtama yalte inne yewtere nde weeli ko enen tun andira yewtere islamu weeli yewtere islamu ko yo welu ka koyo nafu ko enen jooɗoto islamu yewte ha gafa immode yewtere nde weeli hande kadi haynay ko taali e tindini yewtere islamu welata koyo nafu ko welata ko kirɗi koko kirɗina welata ma ko tinda ma pefe ko ɗum jama yimmoto hino jala ino welti wiya hande kadi awa muran ɗum weeli kono dina islam aki si jooɗama immama immoɗo hande kadi on kedi nafitori ko ɗum ɗon ko ɗaɓɓa neɗɗo haray angal noon famugol jama on ɗum ɗo wiɗen hino lorri jama on boyi kala mo koɓɓe ɓe wi hino jeeya e lorraji ko foto on jogui kon ko ko wiyete nandintingol e tagu allahu subhanahu wa ta'ala ngum ko waɗi noon jomin o wi huwa alladi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha joni noon o wi kadi aeri e hadise kudusi makko wi faman adlam mimman dhahaba yahluqu ka khalqi ɗum ɗo wona tasi gonde wiide ka en faamu no woodi ɗo wawɗo darade tagawa ko tagi ko waɗana ɗum wonti ko ɗum o muuyi ko fotugol wato tagi kon o wi hino jeeya ha joni e lorraji foto ɗin ɓettugol hunde nden waɗa nde wasila naɓa jama on e shirku ɗum ɗo hino reena ɗum ɗo jaraɗen yanña tagore nden fo sino renti oɗo jarra buye e oɗo lorra e oɗo soñda ndi leydi no ɓuuri seedade ɗum hara ɗum no dagino wallahi ndi leydi karamo ko ɓernoɓe ɗo ɓenno hanno harminde ɗum hande saabu hada adda ila l kufre wa ila shirki l akbar kono goɗɗo darotowi hande kad ɗum no dagi joni ko onno wirten awa joni si tawi en darke wi fotugol no harmi hano ɓe wiɓe ɓe wata foto hino fotade joni en wiyay si tawi ko karamo koɓe majjuɓe ɓen fotano harmi ɓayri waɗa shirku siko karamo koɓe men ɓen enen fotano telli par ce yeeɗo kadi buyi hino hoccoɗo cikko siko fotoje karamo koɓe shirkayɓe ɓe ɓenna ɗum no harmi siko foto karamo kojo lullo e dina henda o letta o mara yewo sheikh na laba hondo mashallah hande goni yo a siko ono no dagi ko beda tun harmi sikuda jomme ngomi tilka idan qismatun diza ko sendore bonde senduda do hino harmi fu karamo kojo kala wawdo wonde foto makko no harmi kono sheikh mukbil o yita defter makko hukum tafsir zawati al arwah o wi ko an yo ayu hasunni ko an yo jango wo sunna jabu do sunna wattu hakil de tima ko dinela do dono harmini foto ni rentini ma non tehe e shubo haji wi ay beben hino dagi ko lungi ko dela do harmini do ko bal kanko e maadi e mudum di fop onni kala ko tawta hino mari wi en image mbadi hino harmi onni telephone ko do duma honno o do film gol ko ɗo fotirgol photographe ko ɗo jeesingol no harmi lesugol no harmi télévision no harmi onni si tawi e wi télé hino dagi ka nder suudu kono wiyeten haɓɓugol photo ka wengugol ma ka nder suudu no dagi no harmi ene fotagol ɗetta photo o wenga ka nder suudu accamo ɗon e huɗɗingol télé on ɓe jinda ton ɓe wona kono sendiɗi photo ji onni si tawi en wiye be no harmi awa en wiye kaka télé ɗa ɓuri harmude par ce ɗon wowlugol no ton ko ɗon mudaha o ɓuri nandude par ce ɗon on kiri no wowlude imo jimdude imo ɓornade imo ñamude ɗum ɗa noon dari tun wiyen noon joni awa jaɓoren jakoren kadi joni foton no harmi wengugol ka suudu kono noon huɗɗingol télévision mon wona hay buy onni ko hombo e karamo kojo suusuma wiide wengugol photo ka nder suudu haɗa e malaikaɓe naatugol huɗɗingol télé on ka nder suudu haɗataɓe naata hombo woni on ɗum ɗon haɗata man huwa hombo wolta ɗum so ari ayna dalilu fu ɗum ɗon ko piiji jarde ko par ce anane woɓɓe ɗena ɗo min télévision par ce ɗeɗen si télévision ko lorri kon e jama on hande ɗum hiɗen seedi ko honto ɗum iwri ko honto ko darete ton ko woni iwrude pasque woɓɓe dartoɗoyna min komin soodirde koye mu seedu seede mi watta nder ton mi nafitora ni mi waɗa ni mi waɗa ni ɗo ya nafitor lanndo taw sino dagi ɗo ya nafitor seede on nder ton lanndo taw sino dagi wi omo hino dagi on kadi waddanama ƴiyal hollungal no dagi arana ɗum mi faami faawa makko ngu yo yaade mum hara ɗen hani wattande haqqille ɗum tuusi tawi en darti fi hoy ko portoɓe moƴƴi addani en ɗo kon hino ittude tun haqqille men e piiji ko hannoɗen jogaade kon par ce joni ɓe faalama ittude haqqille men e ndaarugol deftere dina islam ɓe jonni en télé ɓe jonni en seede ɓe waɗani en internet ɓe jonni en téléphone ɓe waɗani en fon ɓe ɗettay ɗo diina tanno ka jidori fof masalaji ɓurɗi himmude ɗin fof ɓe waɗa e seede hun gootum ɓe jonne ɓen na wadduɗon ka falɗawa ñoƴƴa yaltina ko gandal kuura ñande kupi o anndaka woni gasi ñande ɓe kupi kuuran e lendin wo gandal ma ngal dayndi siko deftere noon jogiɗa ko ɗum ɗon ɓe faalaytude e hoore men kono jama on annda no ɗana no uggina te darten kadi piiji ɗi islam harminno ɗi ɓe anndi ɗi ɓayri jonmen wii alladina ataynahumul kitaba yarifunahu kama yarifuna abna'ahum karmo koɓe go no wi oɗo hu ko damir nelaɗo woɓɓe no wi hu on ko damir al islam ka hiɓe anndi diina kan wono ɓe anndiri ɓiɓɓe maɓɓe ɓen noon hiɓe anndi foto no harmi ka islam hiɓe anndi musique no harmi ka islam joni ndaren faamugol ɓe ɓayrigo yamɓe ɓe anndi no harmi enen nanndi en faama ɓe moƴƴinani en téléphone hoy koye ɓe atti addude koye koye filmata koye fotata koye sonata jaɓuɗen jogiɗen ɓeyni ko haa ko suynugol ko istidrage ko si en mettiɓe ɓorna ɓoggol ngol ɓe saana joni ɓe moƴƴini téléphone hoye ndaren koye si a soodi kum si a huɓɓini kum ɗoyo kum huɓɓu kum tappay 15 seconde ma 20 seconde musique yiɗuɗa añuɗa ma heɗoɗa haa ɓutta ala kaɗanniira no woodi ta ala usahad no sooda wattaka jiifaaji ɗum kamɓe koɓe onen haɓirde kon wona dugol sarde comba wara en ɗum ɗon ɓeynne soñeɗen feeñi si tawi koya huɗɗinku tappay 15 seconde 20 seconde harano yimude gimol gooto sikoye nder juulirde a wawa ɗa kufude sina e nder juulirga wawa kupude yimay ɗon haa yona heɗoɗa. Dagagol ndiiti heɗagol no dagi ka dagaji no harni nelaɗon ɓe maaki wallahi e mofte an ɓen aroyey dagintinnayɓe yarugol beere ɓe inna beere nde mi gayri ismi ha ɓe yara nde ɓe inna wona beere aroyey e mofte an ɓen dagintinnayɓe musique ɓe wiya joni har ma no wodi ka ala yahen ka deftere sen ardawi alhalal walharamu fil islam o wi musique no dagi tappugol kala no woni no dagi karma kojo goto ruttimo inchallah o windi wondego exception fi ɗum tum piiji ɓuyno guirede ɗo doge sen darti kadiwri konkoye ɗino keewi kono noon wiiɗen nahnu la yahummuna arrijal innama yahummuna alhaqu alladi qalahu arrijal wona kaari yii ɗaɓɓuɗen kaari ko wi konko honnugo wi no hawrodiri e ƴiyal ka hawrodira gasi ara sen darti defte ɗen en tawayi ɗum ɗo no woodi buy par ce ɗen anndi o karma ko jonɗo ɗo e mileydi ɗo o ukkonirama ɗo fi musique ko nden deftere ɗettu no waɗi base makko o landete tumona cheikh qalat docteur ardawi fi lharali walharam annahu jaa'i ko ɗum wonno qa'ida makko o ɗet nawudi tunoɗo ka damal salmodirgol gorko debbo debbo janano e gorko janano o wihi no dagi e yeeso karma koɓɓen fof hombo dallinorno ɗum kadi koɓe jama o guuɓimo wowla o wi fi yo seedo winda deftere o yaltina nde yaltano nde sooɗa yiɗen nde o wi no dagi salmodirgol debbo janano e gorko janano o dallinori seede mum lanɗo kaarijo on tabi ti ne yiɗi o salmodiri e debbo janano e gorko janano on jonima wino ya ngaaru ko golli hal haga dalil alhaqu la yurafu birrijal innama yurafu rrijalu bilhaq goonga wona worɓe ɓen andirte ko worɓe ɓen andirte goonga na kaari waɗi woni goonga bal koyo waɗu goonga ha o andire ko waɗo goonga ɗum ɗo hino feeɗa sen darti tigiri tigiri jama on ala wowlude ko woni kon karamo ko ɗen itti piiji buy ko hana jogede kon e juuɗe yimɓe ɓen hara ko ɗum hana jogede tigiri ka qur'ana e sunna taddi taali laatijiɓe naatiɓe tappiɓe ƴayiɓe cippike ha joni fayda lutta fof to jama on jogi sina ko yiɗa o ellaala ko yiɗa o ellaala ko mbo wi ɗum fala chef fulan kada fala docteur fulan kada fala docteur fulan kada ya ahi man huwa cheikhu chiyuh sawi chekh man huwa cheikhu chiyuh arrasul kono nelaɗo wiye ñawor men ko ɗum lanndotoɗa yewtoɗa e kaari yiɗi kaari yiɗi kaari yiɗi yo kaari walle famude ko nelaɗo maaji kon kono watta kaari jonne diina ko ɗum doguɗen to ko ɗettugol dina e yuɓe juuɗe yimɓeɓe annda bindi ka piigol ɗum ɗo kamno moƴƴi e konto ɗum ɗo moƴƴi haɓon na landeteɓe dalil kon kaɓen doguɗen ɗen aral tawɗen ɗum kombon landade dalil kombon landade dalil ayiyay ɗo iman hino ƴewa e gangunam ka juulirde sunna woni o wowla ko fuɗɗi ha o gasi tawa ha hutuba makko on hino tappimo gilaka hoore ha ta koye o tippo teppo yewta yimɓe ɓen o yalawa makko ala darnomo laaɓana mo reeduma lanndomo ɗum no waɗde ɗum hino harmi ka ɗum no annda e salaf ɗum anndaka e juuɗe salaf laaɓalngol yimɓe ɓe reedu lanndoɓe ko nu wo lanɗa ko a waɗɗa siko hakkunde yimɓe ɓen ɗum ɗon no haɗa kono noddugol mo kanko fu yewto o kutuba mo ɗo noon hino moƴƴi par ce que seedama ɗo imamu jawiɗo e gangunam o wi raɓɓinɗingol conci ko ɗum woni sunna nelaɗo yaafagol waare ko ɗum tabiti wallahi wa rabbil kaaba tawi himo femminoy mo yuppiti joyi o cippi o yaafi o yehi laawol makko ene a ta'muruna annasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab afala taqiluna sikko ɗen ɗum ko alyahudu sin jeeyi ay faame moƴƴa ɗum ɗo hino jeeno e ko on ceɗi fala adden ɓen ɗo inchallah seeɗa ɓayri tan on juuta moƴƴa haɗa ɓenni tan on ko seeɗa lutti haɗa si tawi woodi ko faamini e muɗum haray ko allah subahanahu wa taala woni ko artiti on tiɗi si tawi faljere ari e muɗum faamu famini wa mine cheytan wallahu wa rasuluhu minhu bara kono ɗo en gaynde inchallah en jantoto babal maraji li hada maudu wonande kala faalaɗo hotude darta yewtere nden hara kono laaɓiri bayr no gasa enen do yewten no gasa jamaa jibo ko honto dettuden honto dum itta wawla yewten ko honto dettuden jamaa on hota kala mar do defgal ya habbi kana hore mum deftere ara nerde ko fathul bari mujallab sappa bo on gila sengo derol temedde nay chapande nay didi ha sengo derol temedde nay chapande joy enay mo yewti do fi photo sayi kon laban te foy harana ko wala do kon o wi deftere din merne ko sahih muslim bi sharh an-nawawi kam jallad jawab gila sengo derol chapande jeego e jeedi ha sengo derol chapande jeeti e jeedi o wi deftere kam merne ko adabu zifaf fi sunnati al-mutahhara li shaykh al-albani gila mujal bimaana gila sengo derol temedere chapande jowi e jeetati ha sengo derol temedde jeego tungo foko fi foto tungo woni wolde o wi deftere na biira nden ko hukumu tasriri zawati al-arwahi li shaykh abi abdurrahman muqbil bin hadi al-wadi'i o do kanko deftere makko nen ko fi foto tungo woni wolde ndero sayihi mayre ala wi go ko gila do haa do nde fop ko fi foto woni wolde ala kadi hay e nokku kaw negoti do hino sellirani himo rutti kala do subhanahu wa ta'ala himo wali damal timmugal shubuhatul mubihina lit-tasrir damal o wi jibaye jidi be jogi haa wi no dagi dum hino dido o rutti di fop o wi deftere jega biira nden amaru deftere jo biira nden ko raddun alal qardawi li shaykh muqbil o wa karama ko jeta shaykh muqbil mo windi deftere inni raddun alal qardawi deftere fi nde o windi nden ka al halal wal haram fil islam ka sengo derol chapande jeede jeego haa sengo ngol don gasi fi ka damal ka sheikh o wi don photo on si tawi ko photographe ella ala tay ko dum woni mo ruttude sengo derol je bi mana deftere je gabir nen ko tabshirul hayara bi mawaqif al qardawi min al yahud wal nasara o do sheikh muhammad bin abdullah al imam o do kanno adde mudum kongudi dududi rutti kongudi tawadi tawata hin mudum de ala dial on ni jama wata jogito dum je jama on tettu dina kanka kal mamba asafi kalabi ton ka tawata sikke ala ka qur'ana e ka sunna karamu ko ben non no famire dum do non dabba parce benni ko hon akida al sunna al jamaa ko jabugol al qur'an wa sunna ala bawi fahmi salafina salih kono be famir non famirte kono non wana si on kili aray addana en goddum go wadina ngettugol dum non hala dum ala asu dum ala deftere je dabire nan ko riyadus salihin lil imam an-nawawi jilasan godarol temen nay e sappo go hasan godarol temen nay e sappo e didi o wi deftere je dabire nan fal halal wal haram fil islam ni dr yusuf qardawi jilasan godarol temen dere e tati hasan godarol temen dere jeego ko dum go kum woni yewtude ko damal fi tafsir ko do non o yewti fi tobbe den fof ruttude mo ben kadi fof koy leno deftere rutti mo mum yaadu kadi e makko ben fof fayda ko do woni hotude parce que o do docteur docteur Abdullah al-Afifi o wi kanko Taha Abdullah al-Afifi bayro landa ma ko woni nyaawre photographe o wi kanko ala kongol ko fayda e do ko qardawi wi ko yoni sinoteli o do de o yondi non ton o wi al-jawahirul minbariya e ndero deftere makko oɗo jawahirul minbariya fi khutabi al-jawami waljuma'i walmunasabat addiniya docteur Taha Abdullah al-Afifi tankadi damal makko fato ngal fayda koko woni ɗa ko mo hejji wadde o watti ɗo o ɓeydalo ɗuytale fus cheikh Abdullah Taha Abdullah al-Afifi koko woni konka alhalal wal haram bi qardawi o addi o jaabori ka deftere makko khutabul jawami deftere sappa ɓirne ko sharhul kabair i cheikh Usaymin rahimahullah kankadi ka e nder ɗon deftere nde o sharhi kabair gila sengo ɗerol temeɗiɗe capanɗe jeetati e jeenayyi ha sengo ɗerol temeɗiɗe capanɗe jeenayyi e ɗiɗi ko nde ɗo toɓɓere woni jokkude kankadi o yaari si tawi ko photographe photo ɗum ɗo naange ngen tawtaki ɓe harmuɗiɗi wiiɗen ko ɓeeɗo min on mi yaali woɓɓe goo no gasa ɗon hara no woodi dongal no woodi dongal kono on kadi min ɓe mbiɓen ko cheikh Mouhamadou Moutawalli Saharawi cheikh Taha Abdullahi al-Afifi cheikh Yusuf Qardawi e cheikh Mouhamad Salih ibne Ousainin min ko ɓeeɗo mi yii hino wii si tawi ko ni on ella ala amma luttuɗo ɓe on kadi ɓeeɗo defte ɗon kin daari ɗo ɗen mi yaali hay goto ittituɗo ɗiɗo photoji sinaɓeeɗo wiiɗen noon haray no woodi buy ko wi deftere sappo adirene bal ikhtiyaratul fiqhiyya lil imam al albani rahimahullah kankani jula sengo derol joyi ha sengo derol jeetati mo addi don damal ko yewti e ko onde yewtude kon yondi norgol jamaa on sunna nela on eto famira fa bimaana wallitora konngude karama koɓɓen faamugol sunna on hara ɗettaali konngude karama koɓɓen fawa e sunna nela ɗon hara ko ɗum on yewtude e on ɗon muqaddima o wi deftere sappo e ɗiɗaɓirnen ko addurarul muntaqat min alkalimat almulaqat docteur amin bun abdillahi ashaqawi oɗo kadi gila sengo ɗerol temeɗɗe jeeɗe sappo e tati ha sengo ɗerol temeɗɗe jeeɗe sappo e jeegoo ko fi harmugol foto tun ko woni wowlude o wi sappo e tatiɓire nen ko taysiru aziz al hamid fi sharhi kitabi tawhid oɗo cheikh suleiman bun abdillahi bun mouhammad bun abdulwahab gila sengo ɗerol temeɗɗe joyi capanɗe jeego e jeegoo ha sengo ɗerol temeɗɗe joyi e capanɗe jeeɗɗi e nayyi tan kadi ko damal koto no harmi tum woni wolde par ce que kanko himo jaɓi ɗum ɗon hino jeeya e wasail naɓay ɗin e shirku bal hino jeeya ko naɓimɓe men e shirku ka sadrul awal ñande fuɗɗi ko foto ko wano noon kan ndeɗo deftereteɗo fatul majid charu kitabi tawhid oɗo cheikh abdirahman bun hasan bun mouhammad bun abdulwahab ali cheikh gila sengo ɗerol temennayyi e capanɗe joyi e goo ha sengo ɗerol temennayyi e capanɗe joyi e jeetati oɗo kadi ko foto hino harmi woni yarde kono noon kadi almoulakhas fi charhi kitabi tawhid docteur sali bun fawsan l abdoullahi fawsan hafidahullah tan kadi ko charhi ɗeɗo deftere ari ka damal taswir gila sengo ɗerol temeɗɗe tati e capanɗe jeenayyi e jeeɗɗi ha temeɗɗe nayyi e tati ko o yaari wondema foto on noone o fof no harmi sina ko islam ittiti kon ɗiɗaɗe yewtuɗen nanen kono noon kadi risala tun aljawabu lmufid fi hukmi taswir du cheikh abdul asis ibne abdillahi ibne bas rahimahullah kanko deftere nen ko ɗum toon imminimo himo ñaawi mum naadi régle fi télévision fi photo fof e muɗum kono photo kan himo jeeya ɓurɓe ruttude yiiɓe ɓen photo photographe tawta e photo nden noon ko ɗum tun imminimo ko aljawabu lmufid fi hukmi taswir nden noon si tawi ɗen jogii ɗen ndaani hino laaɓi toon si tawile on tiri kadi araande kayre tun mi tanƴini hinde ka maji muufatawa makko haray ko wana noon deftere sappo e jee ɗaɓir nen ko risalatun ila mouchahidi télévage ko kala mo koyɗo gooto windi deftere oyninde risala fi jewɗotooɓe ndaara télévision ɓen kon woni ñaawoore jooɗagol ndaara télé ko ɗum tun ooɗe nder deftere nden jooni so tawi en hooti e ɗeɗo defte hara ɗen jogiima en ɗaɓɓi oɗo kala mo kojoyeteɗo mouhammad bun abdillahi habdan himo yewti ton fi ñaawoore télé moƴƴano lorraaji ko woni e mum kon e nafooje ko woni e muɗum kon o inni bal hay si tawno asli télévision ko moƴƴugol hannde on lorra ko woni heɓaade ndeer ton kon harmini télévision par ce que ɓe inni karamo koɓɓe ɓe wii ɓe inni wo darɗul mafasid muqaddamun ala jalbil manafi duñugol ko lorrata kon ardinɗe e dow pooɗugol ko nafata kon jooni en ndaaray si tawii télé no dagi nafoore nde heɓe ton ton nden e si en jooɗi ke ndaarugol ko heɓe ton kon ko harmi ton kon kon no ɓuri ɗuuɗude ko lorra kan jooni noon ka lorra ɓuri ɗuuɗude hunde o islama harminayi nden ɓayi hiɗe seedi télévision ko woni bonnude kon hannde ɓiɓɓe julɓe ɓen ko woni bonnude kon e jikkuuji julɓe ɓen ko woni bonnude kon e diina julɓe ɓen ɗum hiɗe seedi hara ɗum asli mum hino daginoo wallahi islama harminayno ɗum hannde wata ndaare par ce que ɗen anndi goo hino jeeya taw enen julɓe worɓe e rewɓe fof ko yamira ɗen raddul basar hippugol gite ka si a yaltiino waɗɗima so a yii ko harmi hippugol gite so yeyta addaa'u waddawaw lil imam ibne qayim aljawdiya rahimahullah himo waɗi damal fawaɗidu raddul basar nafooreeji kooni kon e hippugol gite aan noon si tawii hiɗa wiya so a yaltii ñalorma so a fottii e debbo jana no hippu gite maa ɗen aan a ariika kuuga huɓɓinii télévision sappo wo yima ama ɓooriiɗo dari ke amii a ndaarii aan ɗa anndi kon woni raddul basar siɗa wiya noo ndaarugol mo ka yaafi nelaaɗo mbe maaki si gite maa ɗen yanii e makko tun ka yaafi liltuɗe so a ndartu ton dey ara nun ɗum ɓayɗa falduuñiɗa yaafa so a nattiɗe tun mbatta to winndete wiiɗaa min wonaa ɗoo mi haaɗataa ɗum no panɗi ko mi soodae mo mi joɗɗina ka suudu mi ndaara haa mi ɗonndita ko ɗum woni kaak rewɓe ala yaltude kan nder télévision ji waɗoɓe journal ɓen ko rewɓe ɓortiɓe pariɓe kadi kaak yimoɓe rewɓe hino ton ɓortiɓe rewɓe hino ton jina no feƴƴude ton yeyugol vere no feƴƴu publicité ji halmuɗini fof no wadde ton ene jooɗagol duuɗo bone waɗa o feeña o ronka mo añirde hatta qal ɗum hino telli yeraɗon ɓe maaki inkarul munkar no mari darajar ko antogayirahu bilisanik bi yadik aw bilisanik aw bi qalbi ɓe maaki wa dalika adafu liman añugol hunde nden ka ɓernde hara no nettama ɓayda wawa ittude ko ɗon lowgol ngol ɓuri haaɗude si tawi noon joni an hay ɗum a añata ɓalkoya jooɗo weltora haray ayna imanuka ɗum ɗo landoɗen ɗum hoore men hara nani landoɗum hay e gooto ɓayri ko nelaɗon ɓe maati ko ɗum ɗo woni gonɗinal ko ɗo kadi gonɗinal ngal ɓuri sanɗude hara si a yiɗi ɓayda wawata ittude mettete ka ɓernde ɓayda wawata ittude ɓe maaki gonɗinal ma ngal noon ko ɗum ɗo ɓuri lowde gonɗinal jonno si tawi an ndaaru gonngol ɓayri wallahi gooto men fof no haani mettinde koko ɓe rewɓe ɓorti yalti ka tawɓe lumde allahu subahanahu wa taala julɗo hana weltade ka jomumen lunda ɗum ɗen hani mettinde ɗum sen wawani ittude jon noon ko honno mettinirten ɗum hiɗen mari heure ji ɗeɓe ndarete kaler suudu tageɓe juulaɗa huɓɓini hiɓe yimude hiɓe amude hiɓe tappude hiɗa ndarude an kay fa tinkir ala haula aynal inkar aɗa wattane haqqil moƴƴa kaɗo dina men ka arda e sama kala sahabaɓe ɓen si tawno kono jama on jogitori dina kan hande ni jogi torno koye maɓɓe ka haɗayno ka feƴƴatano hayno balɓe reenu kaɓe andi ɗum ko kañe ni wona ko weeɓitete ha goɗɗo pifo mi ronka yiitude ha ɓe yettini jonneteɓɓe hareɗen toroy allahu subahanahu wa taala enen kaadi yo waɗu en garantoɓe kaɗo dina wano welirtamo noon ɗaɓɓen ko welatamo kon e kala ko waɗeten haren ɗaɓɓali ko welata bani adama e kala ko waɗeten ko waɗi noon ɓenni riba nas ko gayatun la tudrak kala ɗaɓɓuɗo ko welata bani adama o maya o heɓali ko waɗi noon joomi men ko o waɗani en kon fof no woodi dariɓe ɗaawi o waɗana allam fus si goɗɗo fewti joomi men wiɗi o waɗali fuyi ko an waɗata ha ɓe natinnini kono ɗaɓɓanta ɓe weltanoma ɗaɓɓen yo allahu subahanahu wa taala weltano en ɓen toroy allahu subahanahu wa taala faamen en dina kam arjitan gollitirgol وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم جزا الله أخانا خيرا على هذه المحاضرة القيمة وعلى هذه الكلمات الدرر التي تفضل بإلقائها إلينا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الكلمات رواقي القطر في الأرض الخشبة وأن ينفعنا بها وأن ينفع بهذه المحاضرة المستمعين والمحاضر نفسه